الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. دا سورة طه دے شپاڑسم سپارا دا آیت نمبر 13 دیارلسم نمبر آیات دے. واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام و سلام منگویلو سورت پا دو ایسو باندی منقسم دے. اول ایسه کی د موسی علیہ السلام واقعہ بیانیږي په سلور مراحل سره. اول دا موسی علیہ السلام الله رب العزت فیدا کو فرعون تدا خبر راغله و چې د دې بنی اسرائیلو د وجه نه بستا بادشاهي ختمیږي. او هغه دا یا خوب لیدلی و او یا ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته ویلي و بادشاه چې لاس وراچلی و. خفه کېږه مه، ستا په اولاد کې به یو ځوان پیدا کېږي د هغې د لاسه به د دې دا بادشاهي ختمیږي. نو دی خویل چې د دې په خبره کې خو څه غلطي نه ای، دروغ نه ای، دا به رښتیا د دې د لاسه د مونږ بچی دي. هغه دا امر کړی و خپلو وزیرانو ته، حکومتي خلکو ته، چې یو کال به ماشومانان وژنئ الکان او یو کال به پرېږدئ. اوله امر شی و ټول عمر باندې پارلمنټ هاوس ولګېده بهی دا چې مونږ الکان وژنو بوډاګان ټول پاتې کېږي، د دې کارونو به څه کېږي، مزدور کار نه میلاویږي، دې سره به څه کوو، د دې کلي نظام به خراب شي. فیصله په دې راغله، ویل یو کال یې وژنئ حلالوئ، یو کال یې پرېږدئ. هارون علیه الصلاة والسلام په هغه کال پیدا شو چې په کوم کال باندې ماشومانان حلالول نه وو. و موسی علیه الصلاة والسلام فاغه کال پیدا شوی دی کوم کال باندې چې د هلکانو ماشومانانو هغه حلالول وو. الله رب العزت د ده حفاظت وکړو دای وساتو. خزی فلسانی بگرزیدلی کورونو باندی تفتیش بکاو دا هر زنانا تا چی کلا پا خیٹا باندی ہو نو چاته پتا نلگی دا چی کلا پیدا شو موسیٰ علیہ السلام مور دیر یری دلا فاغا اللہ رب العزت ورتا الہام کڑے و مخا پکے گا دا بزا بچ ساتما. چکلا موسیٰ علیہ السلام کور کی لکتے موشو تفشیش والا راغلی موسیٰ علیہ السلام امور ورخطا شوا چی دا خود گل غنتی علک دے بغمبر لاللہ دیر خوسن ورکڑی او دا بو زمان اوڑی دا باور تا تیاری ولاری چا بچه باوشو مخی سرا بحر تا بیولو حالتی با سڑی ولارو اگو بزا بکاو و گزارو بے نو چی راغل الوی قتل کور کی علک دے ناسا پر راغل موسیٰ علیہ السلام مور دیر پریشان شوا غالباً یوحاند نمی دے چی دا باور زمان دے بچی سرا سکی فاللہ رب العزت تاغی زلم نرم کو اغور تاوی خپکی گا نو که زو سویم چی علک غر شوی دی کور کی علک پاتی شوی دی زما خیر هم نشت دی چی ولی داستا سونا بچ پاتی شوی دی خوز پتی وسا تا سا طریقه ور سر وکا زم حل نوی ما صندق تیار کو چی کلتا چیش والا رازی دا بدی کی کی دی سور قصص کی را دی وقالت لی اختیه قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. صندوق کی خودو آغی بوتا ورواچا وروان دی خورتا مریم آغا ورپسی دا تا گورا چی دا پا کم طرف باندی زی آغا لال دا دشمن پا گور کی ولیه دو. آسیه بی بی بازی ایمان ذکر کئی چی دا دا موسیٰ علیہ السلام دا تر لوروا پر اونوی الوجنوی آوائی ولی وجنی ولی که ما شم دے زان لبے بچے جوڑ کو آغا دا چاسی نیتا خلا نوارا چی تماشگیرو کی دا موسیٰ علیہ السلام خور هم ولارا دا اور توی ما تای وزنانا معلوم دا آغا دا چی زنانا دا هر معصوم داغی تیتا خلوارا چایی وی حالا لارش و رای والا موسیٰ علیہ السلام مور آغا خواسیل خزا دا آغا چا کرنزی کلا خزا بی اصلی پلی رکلی که مر شوی دا بخلاسی پا دوخ پوکی گی با اصیل خزا چا کرنزی دیرا فرعون ورطوی رازا زبا تالا مزدوری در کون دی معشوم لپی ورکوا نا لکی پسی حالتی ویولو موسیٰ علیہ السلام دی فرعون علیه اللہ اند دپ اخفلا غیگه که غست موسیٰ علیہ السلام خبر نده چی دا زماغ دشمن دی اللہ چی پالی دا دشمن پا کور که و پالو حالتی لال اگه چی سینه تا واچا و اگه زردر شروع وکلا وی زبا تالا تنخوا در کوما دالک بدل تا تا سرائی فیم ورکوا اللہ رب العزت زکا موسیٰ علیہ السلام مور تویلی و کئی تقر عینوها ولا تحزن سترگی فی خوا خپا کی گا مو پدی بچی بتازن خپا کو ما نبی موسیٰ علیہ السلام روست واقعا چکر ازوانی تا ورسی دو قیفتیو دا بر اسرائیلی جگڑوا فوکزهو موسیٰ فقدا علی موسیٰ علیہ السلام سکراوا چاو قیفتی تا غمر شو موسیٰ علیہ السلام لارد سڑی ورطویل وجنی دی ان الملاء یعتمرون بکل یقتلوکا فارلمن هاوس کی ستا مشوره دا مرک شوی دا اوزا اغا لارو مدین علاقه تا ورسیدو شعیب علیہ السلام واقع مخی ما تاسو تویلی دا ورطوی ما سر مزدوری کوا دا بیزی ساتا تکالا با اوسا دی تالا با لور در کما مزدوری کوا پدی سره بدی نخ کاری پا خفر مزدوری باندی وعدوی که اگر دیر خیلی کنم دورا منا اتا کالا بیزی وسا تلی که لست فرق لفا من عندیک وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هغه بيبي را روانه کړه لس کاله پوره شو بيزي ورکړي دي کوی تور ته راغي بيبي ته دردي ولادت راغي هغې اور ولیدو موسی عليه السلام تیاره ده لاره چې ورکه شوې ده دلته زه کوی او اریدو على النار هدا بيبي ته وایي تره ټیم تیر کړه لعلي اتيكم منها بقبس سرانا تی راولا ما یاد دی اور خواکی با یولار خودون که منتبالار را وقی اچی ورغی دا یو بوٹه دی دا غیر دا اور لمبچ و تیهی بوٹه نسوزی موسیٰ علیہ السلام حیران دی آغا دا اللہ تجلیاتو دا اللہ انواراتو اللہ رب العزت ورتوی انی انا ربک فخلا عن علیک فزار دی وبازا چې د دې را تقدس تا خپل قدمونو ته اور پی وزي انک بالواد المقدس توا ته هغه مبارک زی باندې چې برکت نا دښشه دې نو می تواره وانا اخترتک فاستمع لما یوحا زغور اقوم تعالی رانو وکی دا چه تا توائی کیم تعالی نبوت در کوما اننی انا اللہ یقین زا اللہ یما لا الہ الا انا فعبدنی نشت دیل اغدا عبادت مگر زیما نزما عبادت وکا واقم الصلاة لذکری او مذ وکا مذ ودروا فبندی دا منز وکا دفار دیا دولو زمام واقم الصلاة لذکری دیکی عمل دے نو علم وکا عمل ورسرکوا یواز علم ندے علم دیو کو زن عامل کا پدے باندی دا یو بل سر لازم و ملزوم وگنا لی ذکری دفار دیا داش زمائل اجل ذکری او دا زکوی چی دا مز حقیقت کی جرادام اجراد توحید و لکلمت توحید دیوینا چی لا الہ الا اللہ بیاد دی دفار اجرا فکار دا اجرا مز دی مانزت و درگا تجوید دیو کو ویراز قرآن کی وس اجرا وگو نو دا مز بے اجرا دا واقیم الصلاة لی ذکری ودروا منزل را فبندی دا منزل وکا دفار دا دول زمان اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيهَا بِشَكَ دَا قِيَمَتُمْ رَاتْلُنْكِ دِي اَكَادُ اُخْفِيهَا قَرِبَ دَا چِخْكَارَ كَمَ دِي لَرَا يَا كَادُ اُخْفِيهَا دوی ممانا وَلَمَزَا چِپَتْ وَسَاتَمَا اغا علم دا قیامت لرا دا خلقونا لی تجزا دا فرد دی چی بدل ورکما کلو نفسیل هر یو نفستا بما تسا اغا چی دا عمل کردیم فلا یسدن لکا علها نبن نکی تا لرا دا دینا دا ود دا توحید دا کارنا من لا یؤمنو بی آسو چی مان نروڑی پدی سرم واتبع هواه فتردا او روان شو بخپل خواهشاتو بنلی فخواهشاتو بسی فتردا اے فتوح لیکانو دے بحلاک شی دے تباشو فتردا دا سر کیا خشی تاوی جیو شی دا برنکا تراور غلی چا ایمان نراورو خواهشاتو بسی اور بسی شو دا حلاک دے دا تبا دے وما تلک بی امینی کا یا موسیٰ او سدی ستاب بدی خیلاز کیا موسیٰ علیہ السلام ولی اللہ تا فتح نوازک تا بوس کئی دادنا موسیٰ علیہ السلام سر اللہ سکیلاتی ور سر دا شویب علیہ السلام میرا اولی دا نو اللہ میرا وان دادنا تا پوس کئی ولی اللہ تا فتح نشتی اللہ سکیز ور سر دی ننا دا تا پوس دا دا دفی دا وحشت دا فارکی چی دننا دا یرا ختم شی میلما را ہے میلما تا سڑے کورباوی سنگ خی خیریت دے پلا را باندی سنگ را لے ستکلیب خو میلاو نشو نو دی وجینا خبری لگی شروع شی داغن آغا وحشت یرا ختم شی. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ میرا بان زکوی جی آغا وحشت یرا دادن ختم شی یا دا تقرر دا اثبات دا فارا نورتو اماماتل کبی امینی کیا موسیم ویسد استعب دی خیلاس کی موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام زان تا توجہ پیدا کئی چی دا ما تا توجہ شی. موسیٰ علیہ السلام اللہ میرا بان واس پا دیکیم کی دا وصلہ ورکی اللہ میرا بان ورلا وصلہ ورکی. قال هي عصاي ورتوي دا زمان سادا اتوكا عليها زپدي باندي تکي لګوم. موسی عليه السلام سر ویلو تاخيرونه کو واهش به اله غنمي او زغفلو به زوت پدي باندي فاني را سندم راشنواما زر زکوي ويا سين بر را تويل فخلان عليك فزار دي وباسا و دل ترا تووی چی دامسا گزار کان و زخو بدی دیر خپا کی گا منو ضروی اتوکو علیها زدد و همدیتا و حشو بیها علا غنمی او راسن و هم بدی سرا غفانی پخپلو بی زوبان لی یو زربا دی یو حشا دی زربا ربغولو تووی حشا راسن و خلو تووی یا لاټی دا لخت دا بوټی تیرا چې دا د بوټی تبای دا نبی علیہ السلام منع فرمایلی دا زنګلات باندې ختمه وای بارانونه کمیږي دی سرا تازه هواګانی اکسیجن کمیږي دی سرا بل له حشا دا یو لخت چا ګودا جوړ کړی ګونډې په سر کې ورا چیری بوټی ته اړان کی شنوخه هغه نه پانی کته را راځي د سرا بوټه نورم تر کې کوي په بارا باندې رواني زکوی واہو شبیہا علا غنمی زرا سن وخم پدی سرا پخپلو بی زوبان لی ولی فی آم آری بو خورا اپا دیکی زمان فردی فیدی نوری دیری نوری فیدی پکی ہم دی ما سرا مالا نوری فیدی ہم دی گورا سوال لی پدی زکی اللہ میرا بار وردو پرمائل وما تلک بی امینی قیام موسیٰ موسیٰ لاس کی دی سدی هي عصای بس دا جواب فرو کنا تا نور پسیونی وی چا توکعو علیها وحش بها علا غنمی ولی فیها معارب اخرى تا نوری خبری پسی ولی وکری تا نبا سوگ تا پوس کئی نور علی خان امیر سی بیخشا تا نبا خلق تا پوس کئی جی سبال تا سر جواب در سرائی جواب یاد کا دا فا اعتبار دا عدد دا فسحاو دا بلغاو سرا کله فصیح او بلیغ عالم دی هغه چاته جواب ورکړي نو هغه ډیر خیسته کامل جواب سړی ته ورکړي. نبی علیہ السلام کشتی کې روان دي صحابه کرام ورسره دي. نبی علیہ السلام ته صحابه وی انا توزع بماء البحر وای مونږه په دې باندې او د سوګو. نبی علیہ السلام فرمایل ولدا بالکل فاگی دی و تهور ما اوه والحل مایتا تو دا دی را او با پاکی دی و دی که جکما سمر کی گی اگا بالکل حلال دی میان دی اگا صرف دا جواب رو و تهور ما اوه بی پاکی دی خونا دا دا اگا فصاحت او بلاغت کامل جواب دی. امام بخاری رای مولا دا حدیث نقل کرده دی بلزه که نبی علیہ السلام حج لروان دی زنانه ولی دی یک شالکا دړمو عجیب شي زنانه ولیدلې داغینا نبی علیہ السلام داغینا تاسو کې تاسو کوم ځای وای د فلانې ځای. نبی علیہ السلام بیرته نبی علیہ السلام ناغي تاسو کې وای تاسو کې نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو زنانا خپل بچی اوچت کو وی دا معشوم چی مونگا غسته ره فرفعا امراتون سبیا معشوم اوچت کو وی علاهو حجون وی دا دا فار حج شته کنشته. نبی علیه سلام ورته او فرمایل قال نعم ولکه اجرون دا دیم حج کی استا دا فار هم اجر ده نعم صرف کافیو خدا دا فصحاو او دا بولغاو کمال ده موسی علیہ السلام ضروری چا توکل علیها واهش بها على غنمی ولی فیها معارب اخرى ابدی کی زما دفر نور ډیره فائدې دي. تفسیر قرطبی قول نقل کړی حسن بصری رحمه الله و پدی امسا کی فیها ست خصال پدی لخت کی شپق خصلتنا دی اول ادا غم المنافق منافق سړی د فار غم دی منافق سړی باید سړی ډرپو کی چې کمزور غونتی یوري چوت پور داږي خو چې لاټی سو ور سړی نه به یریږي بیا نشي امسا ور سره د وای نوای دویم سنت الانبیاء د انبیاء کرامو سنت دی دا لاټی ګرځو باندې مشرمه سنت دی او دریم زینت الصلحاء نیکانو خلقو زینت دے و صلاحن للعادا و اسلد دا پارا دا دشمن و اونو لی زعفا کمزور سڑے دے دا غدا پارا امداد کئی غرزا پلار بیزا روان یفی تا تبا ستکلیف نمیلا دیگی را خویدے بنشی لاتای مضبوط لگوا و زیادتون فی توعاتو او دا غشان زیادت دے پر اطاعت کی منزل مثال پتور یو زیتا تلے منزل تا ودرے یہ سترہ نشتے دا مخی ودر ودا دی سترہ شوا لاتے گی دیرے فائدی دی قال القیہ یا موسیٰ ورطوی غرزویا یا موسیٰ علیہ السلام غٹ خبر و تعالی میرا بانوز کئی ای غرزوا یا موسی اے موسی علیہ السلام فلقاها نو غرزوا لاغا پیدا هي حیات تسع بستخا نور نو وای بست سبق زیتی بیا ها خیر دې کې تفصیل دې دا بر تبیو وانا اخترتو کفستمیو لما یوها زورکون تالرا نغوکی دا جتا توائی کی اننی ان اللہ بشکز اللہ یما لا الہ الا انا نشتر لائق دا عبادت مگر زیما فعبودنی نزما عبادت وکا واقم الصلاة لذکری او فبندی وکا دا منزو دا فارا دیا دولو زما ان الساعة آتیتن بشکا دا قیامت خاما خرات لنکے دے اکادو خفیہا قریب دا چخکارا بشی دا غیلرا چخکارا بکم دا غیلرا یا اکادو خفیہا قریب دا چپٹ و ساتما دیلرا دا مخلوقنا دا بازی خلقنا یا اخکارا کم دیلرا یا اکادو غوارم زو اخفیہا چی دا پٹ و ساتما لی تجزا لی دا پارا چی بدلا ورکلیشی کل نفس کل نفسی نهاری و سری تا بیما تسا چی دا غامل کلی فلا یسدن نکانهم نبندی نکی تالر دا دینا من لا یؤمنو بیها اغسو چی مان نروری پدی سرا و تبا هواهو بطر دا چی دیور پسی شو بخپلو قیشادو پسی نو دی حلاک شو و ما تلک بی امینی کیا موسا سدی استا پدی خیلاس کیا موسا قالا موسا علی سلام وی هی اصوائی دا زمام سادا اتوکع علیها زدد و خمف دی بانلی واہو شو بها اور اسن وهم بده سرا لا غنمي بخپل به زبان لي ولي فيها معارب اخرى ابدي کی زما د فردي فيدي نورين